Працягваем знаёміцца з зборнікам прозы Віктара Шалкевіча «Рэквіум па непатрэбных рэчах». Старонкі з кнігі чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі. Мае старэйшыя браты Стась і Юрак вельмі любілі выкопваць у лесе дзічкі, яблыні ці грушы. Прыносілі потым дрэўцы да хаты, садзілі, ушчаплялі, абмазвалі ўшчэпленую галінку глінаю, абвязвалі ганучаю, адным словам, пэцкаліся з імі. Рабілі гэта яны не з любові да прыроды, а з мусу, таму што пладовых дрэваў па вайне засталося вельмі мала. Сады згарэлі, і кожнае дрэўца, на якім нешта расло, вельмі шанавалася. Потым ужо за саветаў трэба было плаціць за кожную яблыню ці грушу падатак. Законы былі жорсткія і малазразумелыя, хіба што лепш пра тыя часы раскажа дасведчаны гісторык. Яблыні і грушы прымаліся, праз некалькі гадоў на іх пачыналі завязвацца прыгожыя вялікія плады. Амаль што на кожнай яблыні ці грушы абавязкова браты вешалі хатку для шпакоў, а ўжо аматараў загаспадараваць яе было дастаткова. Узімку яна сваім адзіным вокам цярпліва выглядала на ўсход сонца, адкуль нарэшце павінныя былі з'явіцца на весну доўгачаканыя кватаранты. А аднойчы браты прынеслі з вёскаўшчыны такі вельмі стары запаветны лес па дарозе з Поразава на новы двор і пасадзілі ў гародчыку перад хатаю маладога дубка. Маці за гэта на іх нават накрычала. Лепш бы яны якое прыгожае дрэва знайшлі і пажытэчнае, рабіну ці яшчэ што. Дуб прыняўся і хутка пачаў расці. Сапраўды, пажытку ад яго было ніякага, вечна загароджваў сонца, і ў гародчыку за хатай раслі адныя толькі буракі альбо картофлі. І то слабыя, затое зелле перла высокае, несамавітае і прыгожае, як у тропіках. Дуба падрэзвалі, падпілоўвалі, нават спрабавалі звесці пры дапамозе некай смярдзючай вадкасці, а ён хоць бы што сабе цягнуўся і цягнуўся сабе ўгару, пакуль бацькі не зразумелі, што нічога з ім не зробіш, і пакінулі дрэва ў спакоі. Ні ў кога на нашай вуліцы ў гародчыку перад хатаю не расло такога прыгажуна. Былі ясені, былі ліпы, быў бэс, язвінь ці іншая драбята, быў нават валоскі гарэх. А дуб рос толькі ў нас, высокі, упэўнены, моцны. Цяпер, праз гады, я пачынаю разумець, чаму нашыя продкі лічылі гэтае дрэва святым. Ён пазней, чым усе дрэвы, пачынаў зелянець увесну, і амаль да снежня на ім трымаліся жоўтыя сохлыя лісты. А недзе ў глыбокую восень, пад ноч, калі з поўначы з боку ваўкавыска пачыналі дзьмуць халодныя раптоўныя вятры, дуб тросся, як у ліхаманцы, і містычна шалястаў усімі сваімі яшчэ неападлымі лістамі на галінах. Тады бацька, гледзячы ў вакно, задумліва прамаўляў: зноў, мусіць, нейкая зараза павесілася. Такое павер'е існавала, што калі нехта вешаецца, то прырода пачынае гневацца на вісельніка і распачаць над ім, як маці над дзіцём. Перарвалася жыццё дуба вельмі банальна і па-паразоўску. На пачатку 21-га стагоддзя, перад нейкімі чарговымі выбарамі, выконваючы абяцанне ці то дзейнічаючай улады, ці то яшчэ не выбранага дэпутата, прыехалі пад хату хлопцы з матапілою і спілавалі яго, маўляў, па жаданні жыхароў вуліцы. А па-другое, таму, што ствараў небяспеку для электрасетак і тэлеграфных дратоў. Выкасілі яны тады ўсе высокія дрэвы ў мястэчку. Паміраў наш дуб, як сапраўдны багатыр. Доўга яго дабівалі, зрэзваючы па частках, па кавалках, па галінах. А ён годна супраціўляўся, чапляючыся за жыццё ўсім, чым толькі можна. І падаючы, паразбіваў з добры дзясятак даховак на страсе бацькоўскай хаты. Застаўся па ім у гародчыку тоўсты велізарны пень, які ўпарта не хоча гніць і не ўваб'еш туды ані сакеры, ані кліна.